Περιμένω. Περιμένω. Δεν το θες έτσι. Και δεν είναι ο μόνος που περιμένει. Εμείς περιμέναμε τόσα χρόνια να γίνει ο Κυριάκος Πρωθυπουργός. Είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το χθεσινό σκηνικό που οι δύο άνδρες, όπως λένε όλα τα κλισέ, τα δημοσιογραφικά, διασταύρωσαν τα ξύφη τους, είχαν μια έντονη σύγκρουση, τίποτα, παπάντζες. Απλά πρέπει να επιβεβαιωθούν και τα κλισέ και να χρησιμοποιηθούν και τα κλισέ, γιατί οι δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωση χωρίς κλισέ δεν υφίστανται, όπως όλοι γνωρίζουμε. Το ωραίο δεν είναι ότι λέει περιμένω ο Κυριάκος για κάτι που είπε ο Τσίπρας από κάτω και περίμενε να καταθέσει τις δηλώσεις. Μετά βγάλαν βίντεο οι Τσιπρέοι. Ήταν έτσι όπως τα λέγανε οι Τσιπρέοι. Βέβαια είχε κάνει εκεί λίγο Τσίπρα στα γνωστά που κάνει, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει καμία ειλικρινή συμπεριφορά του Αλέξη Τσίπρα. Πήρε την πραγματικότητα από αυτό που είχε πει ο Πέτσας, αλλά το λίγο διαστρέβλωσε. Αλλά εν πάση περιπτώσει το έχει πει έτσι ο Πέτσας, όπως περίμενε ο Κυριάκος ότι θα καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας. Το θέμα είναι το όλο σκηνικό, γιατί όταν λέει ο Κυριάκος περιμένω, όσοι δεν το έχετε δει, κάντε την εικόνα, σταυρώνει τα χέρια, σαν κάτι θιές που περιμένουν το παιδί να έρθει το βράδυ που έχει αργήσει, και περιμένει. Κουνιέται πέρα δόθε και λέει περιμένω. Μας θύμισε λίγο άλλα σκηνικά, οπότε να ακούσουμε τι ακριβώς μας θύμισε. Περιμένω. Κυρία Ξή Παπαμήτρου. Περιμένω. Κυρία Ξή Παπαμήτρου, μη μου κρυβόσαστε. Περιμένω. Να ζήσετε, κυρία Κοκοβίκου. Ευχαριστώ, κυρία Παπαμήτρου. Με κάνετε πολύ ευτυχισμένη. Όσο για τα παλιά μας, κυρία Ελληνίτσα μου. Περασμένα, ξεχασμένα, κυρία Γλαίτσα μου. Λίγο η συζήτηση στη Βουλή είχε από όλο αυτό το σκηνικό. Στον κάτω όροφο η κυρία Κοκοβίκου και στον πάνω όροφο η κυρία Ξή Παπαμήτρου που πέφτανε τα νερά της από πάνω στην από κάτω και ήταν αστεφάνωτη από κάτω και έθετε θέματα στο γνωστό σπίτι της Πλάκας που υπάρχει ακόμα. Έχει μείνει κάτι λίγο δηλαδή, περάστε να το δείτε. Είναι αξιοθέατο έτσι κι αλλιώς της Πλάκας. Είναι ο Αντωνάκης, είναι αυτή η ταινία. Η Δε Γίνει Να Φοβείτε τον Άνδρα που βγήκε και έγχρωμη τώρα τελευταία. Η Ξή Παπαμήτρου, ο Κάπα Μητσοτάκης, η κυρία Κοκοβίκου Ελενίτσα και ο Αλέξης Τσίπρας, όλοι αυτοί μαζί με τις ίδιες ακριβώς συμπεριφορές για τα νερά του πάνω κάτω, για τις μπουγάδες, ίδιο επίπεδο ακριβώς. Μην πω ότι Παπαμήτρου και Κοκοβίκου είχαν και καλύτερο επίπεδο από αυτό που έχουν οι δύο άνδρες όποτε διασταυρώνουν τα βέλη τους στην Βουλή, ενώ συμφωνούν σε όλα και ο ένας συνεχίζει την πολιτική του άλλου κανονικότατα. Βρίσκουν τα δευτερεύοντα, το αν το είπε, πώς το είπε, τι εννοούσε και αν έτσι ακριβώς εκφράστηκε ο Τάδε Οδύνα για να διαφωνήσουν. Κάποια στιγμή μέσα σε όλα αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει: όπως είπατε ψέματα για πράγματα τα οποία δεν είπα ποτέ, για εισβολές σε σχέση με την ναυμαχία της Σαλαμίνας, παντελώς ανυπόστατα πράγματα τα οποία δεν υπόθηκαν ποτέ από μένα. Σταματήστε επιτέλους σε αυτή την αίθουσα να λέτε ψέματα και να διαστρεβλώνετε την αλήθεια. Λέει εδώ μπλέκει τη Σαλαμίνα, για όσους δεν το θυμόσαστε, και είναι μια τελετή πριν λίγο καιρό για τους περσικούς πολέμους που νικήσαμε και που θα κάνει και επιτροπή που θα μπει Μαριάννα Βαρδινογιάννη για τους περσικούς πολέμους και κάπου εκεί είπε ο Τσίπρας ότι είχε πει ο Κυριάκος ότι έχουμε εισβολή από μετανάστες και γενικώς από ξένους και θα αλλοιώσουν τον πολιτισμό μας και. Το σωστό είναι ότι δεν είχε μιλήσει για εισβολή, αλλά όμως είχε μιλήσει για κάτι χειρότερο. Στους καιρούς μας οι προκλήσεις προφανώς είναι διαφορετικές. Κύματα προσφύγων και οικονομικών μεταναστών πολιορκούν τώρα τις ευρωπαϊκές χώρες. Παντελώς. Παντελώς ανυπόστατα πράγματα. Ναι, δεν είχε πει εισβολής που έλεγε ο Τσίπρας, αλλά είχε πει ότι πολλοί ορκούν. Διαλέγεται και παίρνετε πιο από τα δύο. Άρα δεν είναι όλα ψέματα. Όχι ότι δεν έχει την τάση και την έφεση ο άλλος να λέει συνεχώς ψέματα, αλλά δεν είναι και όλα ψέματα. Ή δεν μπορούν να κρυφτούν ή να δικαιολογηθούν όταν λένε ένα ψέμα. Τελειώσαμε με αυτά τα πολύ ωραία που έγιναν χθες στην Βουλή. Πάντα γίνονται ωραία στη Βουλή όταν ανταμώνουν όλοι. Η αστυνομία, χτες είχαμε επεισόδια έξω από την ΑΣΟΕ, δεν έκανε αυτά που έπρεπε και όλοι περιμένανε επί Νέας Δημοκρατίας να κάνει αυτά που έπρεπε. Πάλι εκεί μπαχαλάκιδες κάνανε τα δέοντα. Όταν λέω περίμενε η αστυνομία, περιμένουμε από την αστυνομία, δεν εννοώ από μας εδώ, αλλά βλέποντας το δημόσιο διάλογο, αγανακτισμένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλιώς τα είχαν φανταστεί, είδαν εικόνες που τις είχαμε δει και στο παρελθόν με το ΣΥΡΙΖΑ, να σπάνε εκεί μαγαζιά διάφορα, να μπαίνουν μετά με στην ΑΣΟΕ, να μην μπουκάρουν οι αστυνομικοί μέσα. Τη λύση σε όλα αυτά, σε όλα αυτά έρχεται να τη δώσει ο Βελόπουλος, ο οποίος δίνει ακριβές πρόγραμμα για το πώς πρέπει να δρά και κάτω από ποιες συνθήκες η αστυνομία. Χθες είχαμε ένα ολόκληρο πάρτι στην ΑΣΟΕ. Έγινε πανηγύρι. Δεν χρειάζεται πολυνομία, ένας είναι ο νόμος. Η επέμβαση των ΟΜΑΤ θα γίνεται μετά τις 9 το βράδυ, εκτός εορτών και αργιών, θερμοκρασία 22 με 23 βαθμούς Κελσίου και ανάδρομο ρημί. Όχι, δεν θα κάνουν οι τράπεζες ότι θέλουν στην Ελλάδα. Τελεία και παύλα σε αυτό. Αυτή δεν είναι η Ξύπα Παπαμήτρου. Αυτός είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Αναπτύξεως. Ακούσαμε το πρόγραμμα ακριβώς του Βελόπουλου. Πρέπει να έχει ανάδρομο Ερμή, να έχει θερμοκρασία 22 βαθμούς και μετά τις 9 το βράδυ. Μόνο έτσι θα γίνονται οι επεμβάσεις της αστυνομίας από εδώ και πέρα. Βέβαια είναι πρόταση. Μένει να ψηφιστεί και από τους κυβερνητικούς για να γίνει πράξη. Ο Άδωνης λοιπόν, που είναι και υπουργός ανάπτυξης, βγήκε στη Βουλή χτες, ξεσπάθωσε κατά των τραπεζών και καταλάβαμε όλοι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια αριστερή κυβέρνηση. Θα χάσει τράπεζες, κύριε Κωνσταντινόπουλε, από αυτή την κυβέρνηση έχουν λάβει ήδη το μήνυμα. Το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει μπει σε ελληνικό τραπεζικό σύστημα την τελευταία δεκαετία, ύψους 120.000 ευρώ, μπήκε από εμένα ως Υπουργό Ανάπτυξης πριν από 30 μέρες. Σε μία από τις 4 τράπεζες για συγκεκριμένη πράξη της να κατασχέσει ακατάσχετο λογαριασμό 1.000 ευρώ ενός συμπολίτη μας. Δεν θα αφήσουμε τις τράπεζες να κάνουν καταχρηστικές χρεώσεις ή καταχρηστικές συμπεριφορές σε κανέναν. Δεν θα κάνουν οι τράπεζες ότι θέλουν στην Ελλάδα. Τελεία και παύλα σε αυτό. Όχι, δεν θα κάνουν οι τράπεζες ότι θέλουν στην Ελλάδα. Και πέθαναν από τα γέλια όλοι οι διοικητές των τραπεζών, ακούγοντας τον αρμόδιο υπουργό να λέει ότι οι τράπεζες δεν θα κάνουν ό,τι θέλουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα υπάρχει για να υπάρχουν οι τράπεζες. Δεν έχει νόημα ύπαρξης. Ο λαός ολόκληρος υπάρχει για να υπάρχουν οι τράπεζες. Άλλωστε, να σας θυμίσω ότι όλοι εμείς τις έχουμε ανακεφαλοποιήσει. Κανονικά έχουμε πάρει, νομίζω, 50 δις από όλα αυτά τα δάνεια που πήραμε. Τα 50 ή σε κάποια φάση ήταν 50, μπορεί να είναι και παραπάνω, αλλά και 50 να είναι. Εμείς τα έχουμε πάρει, τα ξεχρεώνουμε ως λαός για να υπάρχουν οι τράπεζες, οι οποίες ρουφάνε και το αίμα και βάζουν με την πρώτη ευκαιρία χρεώσεις και χρεωσούλες εκεί που δεν το περιμένει κανείς για ανώδυνες κινήσεις, ακόμη και αν γίνονται από το σπίτι μέσω υπολογιστή, θα χρεώνονται και αυτές. Οπότε εδώ έχουμε τον Υπουργό, ο οποίος λέει αυτό το πολύ ωραίο που είναι και αστείο και ανέκδοτο, ότι οι τράπεζες δεν θα κάνουν ό,τι θέλουν στην Ελλάδα. Οι τράπεζες εντωμεταξύ κάνουν ό,τι θέλουν παντού στον κόσμο και σε άλλες χώρες που είναι και ισχυρές, όχι στην Ελλάδα που είναι και χρεωμένη. Αφού τα έλεγε λοιπόν αυτά ο Άδωνης, έρχεται 2 λεπτά μετά να αυτοαναιρεθεί με τις διαπιστώσεις που έκανε. Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία πραγματική δύναμη διοίκησης των τραπεζών. Οι τράπεζες έχουν φύγει από τα ελληνικά χέρια. Έφυγαν τον Νοέμβριο του 2015 με τελευταία ανακεφαλαιοποίηση, όπου το σύνολο των μετοχών που έως τότε κατήχε το ελληνικό δημόσιο πέρασε στα χέρια ξένων θεσμικών και άρα από τη στιγμή εκείνη και έπειτα το ελληνικό έως τότε τραπεζικό σύστημα πέρασε άλλων χέρια. Και ναι μεν, χάσαμε τις μετοχές λόγω Τσίπρα, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε κυρίαρχη κυβέρνηση, κυρίαρχη χώρα. Μπορεί να μην έχουμε τις τράπεζες, που είναι το εργαλείο της οικονομίας, αλλά είμαστε κυρίαρχη κυβέρνηση και κυρίως, να μην το ξεχνάμε αυτό, σε κυρίαρχη χώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα τα ανέκδοτα μαζεμένα, τι να κάνουμε, τα είπε έτσι όπως τα είπε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αναπτύξεως. Οφείλουμε εμείς να τα μεταφέρουμε, γιατί είμαστε η μάντας επικοινωνίας και ενημέρωσης κυρίως του ελληνικού λαού. Η αστυνομία δεν έδρασε όπως επιθυμούσε το δεξιό ακροατήριο και οι δεξιοί υπουργοί και οι δεξιοί βουλευτές προχτές. Όμως θα δράσει. Θα δράσει, μη φοβόσαστε. Πρέπει να ολοκληρωθεί κάτι που ετοιμάζουν. Αυτό περίπου έτσι θα το ακούσουμε ακριβώς τώρα. Το είπε ο συνδικαλιστής της αστυνομίας, ο κύριος Μπαλάσκας. Είναι νεαροί μπαχαλάκηδες οι οποίοι το κάνουν αυτό just for fun. Το ξέρουμε πια, χρόνια τους αντιμετωπίζουμε, αλλά θέλω να σας πω κάτι και να ακουστεί και από την εκπομπή σας. Να μας δώσετε λίγο χρόνο ακόμα σαν αστυνομία. Τώρα μέχρι τις 15-14 Νοεμβρίου. Έχουμε και μπροστά μας την επέτειο. Ναι, μέχρι τις 14-15 Νοεμβρίου θα ψηφιστούν κάποιοι νόμοι. Βεβαίως. Εντάξει, λέτε για τον ποινικό κώδικα. Δώστε μας λίγο αέρα ακόμα, να μας δώσει η κοινωνία λίγο αέρα ακόμα. Και μετά να γίνει αυτό που και εσείς οι δημοσιογράφοι λέτε συνέχεια πάρα πολλά χρόνια, να λυθούν τα χέρια της αστυνομίας εντελώς. Με την ψήφιση του νέου ποινικού κώδικα θα λυθούν επιτέλους τα χέρια της αστυνομίας. Το λέτε... Από εδώ κρατάμε το εντελώς που λέει να λυθούν τα χέρια της αστυνομίας εντελώς. Εδώ του δίνουμε τον αέρα προφανώς. Περιμένουμε μέχρι τις 14-15-17 είναι η επέτειος του Πολυτεχνείου. Οπότε λύνονται τα χέρια της αστυνομίας εντελώς, όπως λέει ο Μπαλάσκας. Όλο αυτό που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια που είναι κάτω κάτι πεσμένοι διαδηλωτές και τους χτυπάνε στο κεφάλι από πάνω οι αστυνομικοί, τα μπουκαρίσματα, κάτι φωνές, κάτι γκλοπιές, όλα αυτά είναι με δεμένα χέρια. Θα μπορούσε κάποιος να διατυπώσει μια απλή, την πιο απλή ερώτηση. Ναι, είναι η απάντηση, όπως ακούσατε. Λύνονται τα χέρια σε 15 μέρες. Κάντε ό,τι κάνετε, γιατί σε 15 μέρες αρχίζουν τα πολύ δύσκολα. Λύνονται τα χέρια της αστυνομίας και κυρίως των αστυνομικών. Πάμε τώρα πάνω στη Σκίδρα. Εκεί, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει από χτες, διαμαρτύρονται οι κάτοικοι. Οι οποίοι κάτοικοι διαμαρτύρονται για να μην πάνε μετανάστες στο στρατόπεδο που υπάρχει εκεί στην περιοχή με την απειλή όπλων. Έχουν βγει όλοι, είχαν και ένα δημοτικό συμβούλιο με έναν ιερέα να πρωτοστατεί και λένε ότι θα πάρουν τα όπλα κανονικά και θα σκοτώνουν τους μετανάστες. Αυτό λέγεται στο δημόσιο λόγο. Μέχρι στιγμής δεν έχει επέμβει κανένας αρμόδιος από τους εισαγγελείς ενώ και τη δικαιοσύνη. Σήμερα το πρωί όλη αυτή η ομάδα των κατοίκων, δημοκρατικών και χριστιανών ταυτόχρονα, γιατί φαντάζομαι όλοι αυτοί πάνε στην εκκλησία αφού είναι και ο παπάς εκεί επικεφαλής και πρώτοι οι μούροι στα πάνελ και στις δηλώσεις που γίνονται. Όλοι αυτοί βγήκαν το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη. Είπα ότι η άμυνα μας θα είναι αυτή. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Έχω πει ότι θα πάρουμε και τις καραμπίνες αν χρειαστεί να υπερασπίσουν τις οικογένειές μας. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτό το σχολείο σας προκάλεσε και κάποιες αντιδράσεις, όπως είναι λογικό, διότι πολλοί είπαν ότι σε πολλά σημεία της χώρας μας φιλοξενούνται μετά. Αλλά δεν νομίζω να είπα ψέματα, είπα την αλήθεια. Έτσι. Νομίζω ότι ο κάθε Έλληνας πολίτης θα έκανε το ίδιο αν σε περίπτωση έχει ενοχληθεί από κάτι. Προφανώς, αν κάποιος ενοχληθεί από κάτι, παίρνουμε ένα όπλο και σταματάμε την ενόχληση. Είναι πολύ λογικό, πολύ δεδομένο. Όλοι είναι αυτής της άποψης. Όλοι. Από όλο αυτό που είδαμε, μάλιστα και στο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρχε και μια επίθεση σε Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Εισπύρωσης. Είδα και μια ανακοίνωση πριν λίγο. Τα έλεγε αυτά ο κύριος εκεί και στο πάνελ, μέσα στο στούντιο, στο Γιώργο Παπαδάκη, ήταν ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο διεθνολόγος που βγαίνει αυτές τις μέρες, τα τελευταία χρόνια για την ακρίβεια, και μας εξηγεί τι γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Τουρκία και όλα τα υπόλοιπα. Τα άκουγε ο άνθρωπος αυτά από την σύνδεση που λέγανε θα πάρουμε τα όπλα με τέτοια ευκολία και θα προχωρήσουμε σε αυτοδικία, δηλαδή θα γίνουμε ζούγκλα και. Και του έκανε μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Τι είναι αυτό που τον ενοχλεί τον κύριο? Όταν λέτε τι είναι αυτό. Τον ενοχλεί περισσότερο και λέτε ότι θα το σε αυτή την ακραία. Αν σε περίπτωση κάποιο λαθρομετανάστη, γιατί δεν είναι μετανάστη, είναι λαθρομετανάστε, για μένα τουλάχιστον και για πολλού άλλου, ενοχλεί την οικογένειά μου, την οικογένεια του γείτονα, δηλαδή γίνουν κάποιε ζημιέ σε μαγαζιά, επιθέσει ή οτιδήποτε άλλο, είναι πολύ λογικό, είναι πολύ λογικό, είναι πολύ λογικό να φτάσει στη δουλειά εκεί. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή. Αυτό ισχύει και για κάποιον Έλληνα, δηλαδή. Με κάποιον Έλληνα. Ναι. Ο Έλληνας σίγουρα θα ήταν νόμιμος και θα είχε τα χαρτιά του και θα ήταν όλα οκ. Okay. Οι Έλληνες είναι νόμιμοι. Οι Έλληνες δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Αυτά τα κάνουν οι ξένοι μόνο, οι λαθρομετανάστες. Σύμφωνα με τη λογική, σε εισαγωγικά η λέξη, γιατί δεν υπάρχει προφανώς μες στο κεφάλι ούτε μυαλό ούτε λογική. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που λέει ο συγκεκριμένος κύριος, οι Έλληνες δεν κάνουν τέτοια. Οι ξένοι κάνουν τέτοια που έχουν έρθει στην πατρίδα μας να μας την πάρουν. Εν τω μεταξύ, κανείς από αυτούς τους ξένους δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι λογικά επιχειρήματα τα οποία δεν μπορείς να τα συζητήσεις, δεν μπορείς καν να τα θέσεις σε τέτοια μυαλά, γιατί βλέπεις αμέσως την ανόητη απάντηση που ακολουθεί, όπως εδώ. Του είπε για τους Έλληνες και άρχισε να λέει: οι Έλληνες έχουν χαρτιά και δεν κάνουν τέτοια. Δηλαδή, παρανομίες σε έναν τόπο κάνουν μόνο όσοι δεν έχουν χαρτιά. Οι νόμιμοι, όσοι είναι εδώ, ξέρουμε όλοι ότι δεν κάνουν απολύτως καμία παρανομία. Πώς φαίνεται τώρα ότι σε μια περιοχή που πάσχει, που έχει ένα καρκίνωμα μέσα στο μυαλό της, όλοι πάσχουν και βγάζουν μια συγκεκριμένη αισθητική. Το λόγο αμέσως μετά, από αυτόν τον κύριο που έλεγε αυτά τα ωραία, πήρε ο αντιδήμαρχος της περιοχής. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Χατζηιωαννίδη, τον κύριο Νίκο Χατζηιωαννίδη, διότι βλέπουμε ότι όλοι. Με ένα κάλεσμα βλέπουμε σήμερα το πρωί, ενώ αναμένεται και την Κυριακή πάλι να έχει νέο κάλεσμα, συγκέντρωση διαμαρτύρων. Για να ακούσουμε, Αλεξάνδρε. Βλέπουμε ότι συγκεντρώθηκε πάρα πολλοί κόσμος. Καλημέρα και από μένα. Θέλω να τονίσω ότι η σχέση της κοινωνίας της Κίδρας και της Δημάρχου Κατερίνας Ιγνατιάδου αδιαφυσβήτητα είναι μια σχέση λατρείας. Η Δήμαρχος Κίδρας έχει επανεκλεγεί από την πρώτη Κυριακή με 60%. Και αυτό διότι μάχεται για τα δικαιώματα των συμπολιτών της και του τόπου της. Επομένως, δεν μπορούμε σε αυτόν τον τόπο να δεχτούμε τετελεσμένα γεγονότα τα οποία θίγουν τα δικαιώματα των συμπολιτών μας. Σε αυτόν τον τόπο που υπάρχει τόση μεγάλη λατρεία για την πολύ επιτυχημένη δήμαρχο, δεν θα δεχτούν όλα αυτά που λέει ο αντιδήμαρχος. Αμέσως να αρχίσει το γλύψιμο με το καλημέρα. Όλοι κινούνται σε ένα πολύ συγκεκριμένο μοτίβο, εκπέμπουν όλοι μια πολύ συγκεκριμένη αισθητική, την εμετική αισθητική, τη χουντέικη αισθητική. Προφανώς, αν είσαι ακροδεξιός, φασίστας, ρατσιστής μες στο μυαλό, όλο αυτό σου διαπερνάει τα πάντα, την όποια συμπεριφορά, και προφανώς θα γλύψεις και τη δήμαρχο και θα πεις τα καλύτερα για τη λατρεία του κόσμου. Άρα, επειδή λατρεύονται εκεί μεταξύ τους, δεν μπορούν να έρθουν οι ξένοι, γιατί δεν μπορούν να λατρέψουν και τους ξένους, γιατί ενοχλούνται. Και άρα παίρνουμε τα όπλα. Τη συζήτηση έκλεισε και ο ιερέας του χωριού με τα μηνύματά του. Να δώσουμε λίγο το λόγο στον πάτερ Ιωάννη εδώ. Είπαμε, εδώ πέρα δεν είναι το μέρος, είναι ακατάλληλο. Δίπλα είναι τα σπίτια μας και εγώ εδώ κάθομαι. Το κέντρο υγείας. Ο πάτερ Αντώνιος εδώ από την περιοχή αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη σήμερα. Διότι αναφέρθηκε στο Κοράνι. Γιατί εδώ που τα λέμε και το Κοράνι, άμα το δούμε, φανατίζει τους πιστούς του. Η αλήθεια να λέγεται. Το Ευαγγέλιο λέει, αγαπάτε αλλήλους ο Χριστός. Και αυτό το κάνουν πράξη. Το Ευαγγέλιο το λέει αυτό, όντως. Αγαπάτε αλλήλους. Αλλά ποια ακριβώς πράξη κάνουν του αγαπάτε αλλήλους οι εξαγριωμένοι και έξαλλοι κάτοικοι? Και μου αρέσει που λίγο πριν λέει ότι το Κοράνι φανατίζει, ενώ οι ίδιοι είναι με τα όπλα. Είναι με τα όπλα να σώσουν τι? Δεν είναι φανατισμένοι με την ψυχραιμία? Λένε, μιλάνε για κάποια άλλη θρησκεία ή μιλάνε για κάποιους άλλους? Όλα αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία από τις τηλεοράσεις πρωί-πρωί. Για να ξεκινήσει πολύ καλά η μέρα. Να γυρίσουμε στη Βουλή, σε αυτά που έγιναν χθες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν μερικές μέρες είχε πει σε πρωινή εκπομπή του Sky. Ζητάμε παντού και στην Ευρώπη και στο εσωτερικό την κατανόηση όλων ότι όταν αυξάνουμε, όπως λέμε, τις περιπολίες, αυξάνει η στατιστική πιθανότητα να έχουμε δυστυχώς θέματα όπως αυτό που είχαμε, το τραγικό περιστατικό τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό ήταν το θέμα, γι' αυτό έγινε ο καυγάς χθες. Αυτό περίμενε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με σταυρωμένα τα χέρια και κοιτούσε πάνω κάτω με το πολύ ωραίο ύφος που πάντα έχει σε αυτά ο Κυριάκος και προσφέρει απλόχερα το γέλιο και την ψυχαγωγία στον ελληνικό λαό. Αυτή ήταν η δήλωση του κυρίου Πέτσα που επικαλέστηκε εν μέρη ο Αλέξης Τσίπρας. Το θέμα δεν είναι αυτό που έγινε χθες. Βγαίνει σήμερα το πρωί ο Σίμος Κεδίκογλου σε άλλο πάνελ και θυμίζουμε ότι ο Σίμος Κεδίκογλου ήταν και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και λέει ο Σίμος Κεδίκογλου για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, δεν τις έχω ακούσει. Τις έχω να μεταφερθεί. Εύστοχες δεν μπορείς να τις πεις. Ίσως εν τη ρήμη του λόγου να είπε κάτι το οποίο δεν το εννοούσε. Είναι άστοχες λοιπόν. Δεν θεωρώ ότι αυξημένες περιπολίες αυξάνουν την πιθανότητα ατυχήματος. Αντάρτικο. Αν μπορούσαμε κι εμείς να χρησιμοποιήσουμε κλισέ, θα λέγαμε Κεδίκογλου, VS, όπως λέμε σε άψογα ελληνικά, Πέτσα, ή Αντάρτικο Κεδίκογλου. Ως παλιός κυβερνητικός εκπρόσωπος, χαρακτήρισε άστοχες τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Την ίδια ώρα που όλη η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να υπερασπιστεί τον Πέτσα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ταυτίστηκε, και βγαίνει Κεδίκογλου, ενώ στην πορεία λέει ότι δεν τις ξέρει καν τις δηλώσεις. Παρ' όλα αυτά βγαίνει όμως να πει ότι είναι άστοχες. Και αυτό είναι το πολύ ωραίο puzzle των βουλευτών, συνεργατών μας εδώ της εκπομπής, γιατί όλοι αυτοί είναι συνεργάτες βασικοί, αυτοί είναι οι πραγματικοί συνεργάτες της Νέας Δημοκρατίας. Χθες έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Σπανός. Είναι από τους συνθέτες αυτούς που πολλά τραγούδια τα ξέρουμε όλοι, πολλά τραγούδια τους, χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι είναι δικά τους. Και αν κάτσετε και ψάξετε τι έχει γράψει, μεταξύ των πολλών που έχει γράψει, έχει γράψει και ένα τραγούδι το οποίο έχω ένα παιχνίδι εγώ με τον εαυτό μου. Διαλέγω τα 5 καλύτερα τραγούδια, τα 10 καλύτερα τραγούδια όλων από όλη την ελληνική δισκογραφία. Λοιπόν, αυτό που ακολουθεί μπαίνει στα 5 καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ό,τι από σένα τώρα έχει μείνει σε μια φωτογραφία τη στιγμή. Είναι αυτό που δεν τολμούν τα χείλη σε εκείνο το τοπίο της βροχής. Όλα μου λένε πως έχεις κιόλας φύγει κι ας λάβει ξενιασιά της εκδρομής. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος στάση θα κατεβείς. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος στάση θα κατεβείς. Εδώ είναι και η σύμπτωση που πέφτει η Βίκυ Μοσχολιού, η οποία τραγουδάει μοναδικά και καμία άλλη, ενώ το έχουν πει πολλές, δεν μπορεί να πιάσει αυτό που κάνει η Βίκυ Μοσχολιού. Η στίχη του τεράστιου Μάνου Ελευθερίου και ο Γιάννης Πανός, αυτή η μουσική που ταιριάζει απόλυτα με όλο αυτό που συμβαίνει. Όπως έχει πει και ο Μάνος Ελευθερίου παλιότερα, είναι πραγματική ιστορία. Φαντάζομαι ακούτε πολύ νέοι και θα λέτε τώρα τι είναι η Μαρκίζα. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι η Μαρκίζα. Μαρκίζες είχαν τότε τα κτίρια, δεν είναι όπως τα τζαμένια τα τωρινά που δεν έχουν τίποτα. Είναι κάτι, ένα εξέχει, ένα κομμάτι του κτιρίου, κάτω από το οποίο μπορούμε να πάμε οι άνθρωποι, και είναι πολύ ωραία στιγμή αυτή. Όταν βρέχει γενικώς, όχι μόνο βροχή, όταν βρέχει οτιδήποτε, η Μαρκίζα είναι κάτι που σε προστατεύει. Κάπου εκεί είχε πάει ο Μάνος Ελευθερίου, ήταν γωνία Πανεπιστημίου και Χαριλάου Τρικούπη, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα τέτοιο από τα ωραία τα παλιά τα κτίρια. Είχε κάτσει κάτω από τη Μαρκίζα και όπως περιγράφει στους στίχους, είδε αυτό που τον σημάδεψε, κάτι που αγάπησε. Είναι λίγο φλου αν ήταν ένας ανεκπλήρωτος έρωτας ή αν ήταν ένας εκπληρωμένος έρωτας. Και εδώ, αν το ξεκινήσουμε αυτό, δεν θα τελειώσουμε ποτέ, το βράδυ και αν. Οπότε κρατάει ο καθένας ό,τι θέλει. Οι περισσότεροι κολλάνε σε αυτό το στίχο που μόλις ακούσαμε, ότι όπου και αν πας, σε όποια στάση και αν κατεβείς, σε λάθος στάση μάλλον θα κατεβείς. Εγώ κρατάω αυτό που ακολουθεί και πάντα μου μένει μια απορία, επειδή παίζει πολύ το τραγούδι και με την καταιγίδα και με τη βροχή. Το θέτω και ως ερώτημα προβληματισμού. Τι χρώμα έχει η βροχή? Χρόνια μετά και κάτω απ' τη Μαρκίζα σε βρήκα που ήρθες για να μη βραχείς. Ήδη η βροχή τα μάτια σου τα γκρίζα, μα τίποτα όπως πάντα δεν θα πεις. Μόναχα εγώ ρωτώ χωρίς ελπίδα, που μένεις, που κοιμάσαι και πως ζεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις. Και δεύτερο ερώτημα, τι ξέρει η καταιγίδα? Και τρίτο ερώτημα, τι ξέρει αυτός, αυτή που επίσης ξέρει καταιγίδα. Και γιατί αυτοί οι δύο ξέρουν όλα αυτά και δεν μας λένε και μας τίποτα. Ωραία ερωτήματα από το καταπληκτικό αυτό τραγούδι και τη μοναδική ερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού, Μάνος Ελευθερίου η στίχη, πάντα έτσι ο Μάνος Ελευθερίου. Και τι εικόνες δημιουργεί εντωμεταξύ, σαν να είσαι εκεί, σαν να βλέπεις μια βροχερή μέρα, κάποιον να είναι κάτω από εκεί, να συναντάει να, τα βλέμματα, τα υπονοούμενα, αυτά που λέγονται και κυρίως αυτά που δεν λέγονται στις κρυφές ή και φανερές ματιές. Ωραία όλα αυτά, αλλά έχουμε και ένα Κυριάκο, έχουμε και ένα Μητσοτάκη, έχουμε και ένα Αλέξη και ένα Τσίπρα και ένα Χρήστο Μυρίδη που ρυθμίζει εδώ τους ήχους και ένα Αποστόλη έξω στο 211 10 80 880 που σας περιμένει να πείτε για τη Μαρκίζα αλλά και για όλα τα υπόλοιπα. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού και σε λίγο είμαστε εδώ. Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι ο μεγάλος, η πρώτη λέξη που είπε ήταν μπαμπά, η δεύτερη λέξη που είπε ήταν μαμά και η τρίτη λέξη που είπε ήταν Κυριάκος. Παραπολιτικά. Πάμε, τα ίδια, ναι. Για το αυτό που λέει η κυρία Κεραμέως, είπε μαμά, μπαμπά, Κυριάκος. Ναι. Κάποτε ένα αντρόγυρο είχε ένα παιδάκι και λέει μαμά, πεθαίνει μαμά. Λέει την άλλη μέρα γιαγιά, πεθαίνει γιαγιά. Λέει την άλλη μέρα παππού, πεθαίνει ο παππούς. Μου λέει, δεν καταλάβαινε, λέει πρόσημη μπεις μπαμπά, γιατί θα σκόψει η γλώσσα. Να είμαι να λέει μπαμπά και πεθαίνει ο κουμπάρος. Αμαν, έκτακτο. Πάω από, ναι, αρχίσαμε να στείλει δεκαετίας 80, πολύ μ' αρέσει. Ναι, λοιπόν, χάρηκα, γεια. Είπε κάποιο θύμιο και δεν μπορούσα να μην πάρω. Αναστατώθηκα πάρα πολύ. Αναστατώθηκε, μάνα μου. Μία έκκληση στην κυρία και παράκληση μαζί. Στην κυρία Κεραμέως. Κυρία Κεραμέως. Σώθηκε. Σας παρακαλώ. Το παιδί είπε Κυριάκος. Τάξτε το. Τάξτε το να σωθεί το παιδί. Τάξτε ναι. Το να σωθεί. Μαμ, κακά Κυριάκο έκανε το παιδί για 3 χρόνια. Αυτό. Συνδέονται αυτά, να ξέρεις. Λοιπόν, έλα, γεια. Ναι. Γεια σου φίλε, χαμήλωσε λίγο το ραδιοφωνάκι με τη μαλακία που ακούς. Κάτσε να φύγω από εκεί, τώρα τα ακούς. Όχι, ευτυχώς. Τι ήταν, ελληνοφρένεια. Μια μαλακία εκεί. Μην ασχολείσαι, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ με σένα θέλω να μιλήσω, σένα αγαπάω. Καταρχήν, αυτή η Κεραμέως τώρα κομμενάκι. Τι λες, μωρέ, η Μιχαηλίδου είναι το κομμενάκι, όχι Κεραμέως. Ποιος. Η Μιχαηλίδου, η άλλη εργασία. Όχι, Κεραμέως, τώρα μην είμαστε. Εντάξει, αν το ακούω. Είναι για Μερακλείδες, οκ. Υπάρχουν και. Δηλαδή και στην Τζόντα υπάρχουν δύσκολες κατηγορίες, το καταλαβαίνω. Τώρα και η Λουκά, να σου πω, η Λουκά δεν σε βρήκε ακόμα εκεί πέρα. Παρατημένη, την είδα τη Λουκά σε κάτι πλάνα, έχει αφαιθεί, χίπισα έγινε. Γιατί δεν λέτε για το ότι ο νόμος αυτός του 2010 που είναι, πώς το λένε, επικαιροποιημένος, πώς λέγεται αυτό, ο σωστός ήταν του 37 που έλεγε ότι και σε ενήλικους απαγορεύεται να πηγαίνουν σε ταινίες που δίνουν κομμουνιστική προπαγάνδα. Αυτό ναι. Αλλά ξέρεις τι, δεν έχει νόημα, γιατί ποια ταινία έχει κομμουνιστική προπαγάνδα σήμερα? Αυτό το Τσε Γκεβάρα που κάνατε την εκδήλωση εκεί. Χαζά, στο στούντιο λες. Χαζά, φυλακή έπρεπε να είστε όλοι. Εγώ δεν πήγα. Το φοβήθηκα, σου λέω. Και εγώ το ίδιο να πούμε. Καλά, είμαι και ανήλικος ακόμα. Άμα είσαι ανήλικος, να βρεθούμε από κοντά. Έχω κάτι παπάδες που θα ενδιαφέρονταν για σένα. Αχ, ναι. Πες λίγο το θύμιο για να ηρεμήσει λίγο. Αχα. Και να σταματήσει την παραχάραξη. Οπα. Της ιστορίας, ναι. Των γεγονότων τότε και την. Τι έγινε? Άκουσε με, να μάθει λίγο και ο θύμιος. Είπε τους λαϊκιστές, ναζιστές, τι είπε? Όχι. Α. Και την καπηλεία που προσπαθεί με την προπαγάνδα του. Διότι ο ΕΔΕΣ ιδρύθηκε από τον Ναπολέοντα Ζέρβα. Το Ζέρβα, ναι. Για ΕΔΕΣ πράγματα εδώ. ΕΔΕΣ πράγματα, ναι. Άκουσε με, ένα χρόνο πριν ιδρυθεί το ΕΑΜ. Δεν το είχε κατοχυρώσει όμως γι' αυτό και. Ναι, και κατά την εισβολή των Γερμανών το ΕΑΜ είχε κρυφτεί. Δεν είχε πολεμήσει επειδή τότε ο Στάλιν ήταν φίλος και σύμμαχος του Χίτλερ. Βέβαια, δεν είναι γνωστό αυτό. Σε κάτι τεκέδες μαζί πίνανε τσιγαριλίκια και μπύρες. Άστα αυτά, όλοι οι Έλληνες πολέμησαν τότε. Το ΚΚΕ θυμήθηκε πολύ αργότερα, ένα χρόνο αργότερα, όταν έσπασε η φιλία και επιτέθηκε ο Χίτλερ στο Στάλιν. Βέβαια. Είχαν φτύσει τα χέρια και είχαν δώσει χειραψίες και μετά κόψανε. Αλλά δεν τα λένε αυτά τα βιβλία της ιστορίας, βέβαια. Δεν λένε τίποτα τα βιβλία. Δεν τα λένε, τα κρύβουνε, γιατί ήταν τσιμπιτοκολλητοί αυτοί. Μετά ποιος ξέρει κανένα γκομενικό, δεν κατάλαβα καμιά Εβραία. Μόνο προφορικά λέτε εσείς όπως θέλετε. Το ξέρω, κυρία μου, δεν έχετε άδικο. Γιατί δεν τα γράφει ένας, ο Άδωνης, ας πούμε, τι καοπλεύρης. Δεν τολμούσαν μέχρι τώρα. Εγώ τα λέω και δεν θα τα βγάλω. Καλά κάνετε. Θα τα βγάλω, λέει, πώς δεν τα βγάλω. Έχετε διαβάσει την ιστορία από τον Πλεύρη, από πού τη διαβάζετε? Εγώ ξέρω. ξέρω, δικές μου απόψεις έχω από όλα. Εδώ δεν είναι άποψη η ιστορία, αγάπη μου γλυκιά. Η ιστορία είναι ιστορία, δεν είναι άποψη. Την άποψη να τη βάλετε στο κάθισμά σας και να κάτσετε πάνω. Δεν έχει γραφτεί ακόμη η πραγματική ιστορία. Μα και τι περιμένουν, θα χάσουμε τα κολλητιλίκια Στάλιν Χίτλερ. Μα αν είναι δυνατόν. Αν υποθεί δεν σας συμφέρει, Αποστόλη. Ξέρω ότι δεν θα το βγάλει στον αέρα. Πώς δεν θα το βγάλει. Δεν σας συμφέρει να υποθεί η αλήθεια για τα πραγματικά. Να πω την αλήθεια μου, τέτοια αλήθεια δεν συμφέρει. Δεν θα αφήσουμε τις τράπεζες να κάνουν καταχρηστικές χρεώσεις ή καταχρηστικές συμπεριφορές σε κανέναν. Όχι, δεν θα κάνουν οι τράπεζες ό,τι θέλουν στην Ελλάδα. Τελεία και παύλα σε αυτό. Να κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Οι καταναλωτές, οι πελάτες των τραπεζών. Όχι οι τράπεζες. Πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και δεν τα λέει μόνο. Ισχύουν κιόλας. Γιατί αν κάτι ισχύει, ισχύει αυτό. Δεν κάνουν οι τράπεζες ό,τι θέλουν σε αυτόν τον τόπο και στους άλλους τόπους. Κάνουν οι λαοί. Επιτέλους. Έχει έρθει χωρίς να το έχουμε καταλάβει. Τσάμπα. Λέμε εμείς αυτά που λέμε. Θα κάνουμε τώρα μια επανόρθωση γιατί το είπε χθες ο βουλευτής από το Βήμα της Βουλής, αλλά δεν το είπε όλο. Πριν λίγες μέρες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, ο επισμηναγός Δημήτριος Βολακάκης μας θύμισε πως τούτος ο λαός δεν γονατίζει παρά μόνο μπροστά στους νεκρούς του. Ο βουλευτής είναι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Το είπε ο επισμηναγός, είναι η αλήθεια, αλλά ο επισμηναγός ήταν δεύτερος, γιατί πρώτος το έχει πει ο ποιητής, ο Γιάννης Ρίτσος, στις Γειτονιές του Κόσμου. Δεν το είπε αυτό ο Μπογδάνος, δεν υπήρχε πιθανότητα να το πει. Ο επισμηναγός όμως και η ομάδα των αξιωματικών το έχουν πει σε κάτι δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσουμε ή χρησιμοποιήσαμε φράση του Γιάννη Ρίτσου και πολύ καλά έκανε ο επισμηναγός και το είπε και πολύ καλά έκανε και επικαλέστηκε και την αρχική πηγή που είναι ο Γιάννης Ρίτσος από τα πολύ ωραία ποίηματά του και την πολύ ωραία εικόνα που δίνει έτσι κι αλλιώς. Σας άκουσα επίσης να επέρεστε ότι είστε ένας κεντροαριστερός ηγέτης μιας κεντροδεξιός, με συγχωρείτε, κεντροαριστερός. Σας άκουσα να λέτε ότι είσαστε ηγέτης της κεντροδεξιάς. Μπερδεύτηκε ο Αλέξης γιατί αυτές τις μέρες καταγίνεται με την κεντροαριστερά και έβγαλε κεντροαριστερό και το Μητσοτάκη. Λογικό, αφού οι τράπεζες δεν κάνουν ό,τι θέλουν σε αυτόν τον τόπο, ακούει όλες αυτές τις παπάντζες και μπερδεύτηκε και ο Αλέξης Τσίπρας που έχει τη δυνατότητα να διαχωρίσει τι είναι κεντροαριστερό και τι κεντροδεξιό και τι είναι αριστερό και τι δεξιό. Αν και αριστερός ο ίδιος, αλλά όμως έχει αυτή τη δυνατότητα να μπορεί να κάνει τους σχετικούς διαχωρισμούς. Το θυμόμαστε και 4,5 χρόνια που εφάρμοζε την νεοφιλελεύθερη πολιτική της Θάτσερ στην πράξη και καθημερινά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Λέγομαι Χριστόφορος. Γεια σου, Χριστόφορε. Δεν παίρνω για τη δικιά σας την εκπομπή. Παίρνω ετεροχρονισμένα για την προηγούμενη εκπομπή. Άκουσα κάτι το οποίο προσωπικά, ας πούμε, σαν Έλληνα πολίτη, με έθιξε και με στεναχώρησε. Ωραία, για ρουφιάνε αυτή τη προηγούμενη κουκουλίτσα, λέγε. Όχι, δεν είναι θέμα ρουφιανιάς. Είναι θέμα, ρε παιδί μου, ότι επειδή ακούω τις δικές σας τις εκπομπές, κυρίως τις παλιές, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα μνημείο ιστορικό, έτσι. Ότι είναι η Ελληνοφρένεια, είναι ιστορικό μνημείο. Δηλαδή κάποια στιγμή στέφανα θα μπορούσε και σε εμάς να καταθέσει ένας Μπογδάνος. Μη βρίζεις. Λοιπόν, είμαι αθυρόστομος, το λέω από την αρχή, δεν κοροϊδεύω. Για πες. Γι' αυτό μ' αρέσεις, γι' αυτό σ' ακούω. Ναι. Και εσένα και το Θύμιο. Ο Θύμιος είναι πιο συγκρατημένος, βέβαια. Ναι, λοιπόν, δεν είναι τόσο βρωμιάρα όσο είμαι εγώ. Ακριβώς. Λοιπόν, άκουγα και ξανακούω την εκπομπή για την παρέλαση του 11. Θυμάσαι τότε με τα γεγονότα. Όχι, αλλά οκ. Ε, τότε που την είχαν πέσει στον Παπούλια, την είχαν πέσει. Α, ναι, που θα πρέπει να τα ντρέπονται. Εγώ ήμουν αντάρτης 11 χρονών. Εμείς πολεμήσαμε για την Ελλάδα. 15 χρονών ήμουν αντάρτης. Αντάρτης Παπούλιας 11, 6 μηνών ο Κυριάκος εξόριστος. Αυτό ακριβώς. Ξαφνικά ακούω, ας πούμε, στην προηγούμενη την εκπομπή ότι αυτά ήταν φεδρότητες και γελιότητες. Τα θυμάστε τότε. Έτσι ακούστηκε. Ναι, ναι. Από τους συναδέλφους. Και τώρα με την κανονικότητα δεν είχαμε τέτοια. Είδες να ξεμητάει κανείς. Ναι, αυτό ακριβώς. Και ότι ο Παπούλιας, ας πούμε, ήταν μεγάλος παρτιζάνος. Εγώ ξέρω ότι ο μεγάλος παρτιζάνος δεν κρίνεται από το αρμάνι που θα φοράει την ώρα που θα βάζει με την χρυσή την πένα την υπογραφή στο 15ο μνημόνιο. Αλές. Ο παρτιζάνος είναι τη στιγμή που θα πει να πάω να. Εγώ δεν υπογράφω. Ναι, ναι, στα νιάτα του τώρα και εσύ. Στα νιάτα μας όλοι ήμασταν. Εντάξει, μετά αλώθηκε λίγο. Ναι, εντάξει. Ναι. Μετά πέφτουν τα χιλιάρια και η πένα είναι πιο ωραία. Και το άλλο το ζήτημα, ας πούμε, είναι ότι τώρα με τις εξελίξεις με το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, που είπε ο γείτονας ο Ζάεφ ότι ξέρετε θα καταργηθεί ένα μεγάλο μέρος. Μίλησε, λέει ο ένας ο δημοσιογράφος της προηγούμενης εκπομπής, μίλησε, λέει, ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος τα είπε, ο μεγάλος εγκέφαλος της πολιτικής. Ο μεγάλος εγκέφαλος και αυτός ο άνθρωπος με πικρία το είπε ο δημοσιογράφος είναι εκτός πολιτικής. Α, ναι, ναι. Τι να ελπίσουμε σε ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για Βενιζέλο. Εντάξει. Για Βενιζέλο, πρόεδρο της Δημοκρατίας με το στικάκι αναχείρας. Δαγκωτό, δαγκωτό. Το στικάκι. Έπλησε τον Τζόκερ. Πολλοί παλεύουν, η μπάτση να δεις. Θέλεις να γίνεις ο Μπογδάνος μου. Να γίνω ο Μπογδάνος σου, όχι, τέτοια γλίτσα δεν την αντέχω. Τι να περιμένω, μωρή, να βρέξει. Να βρέξει για να βγω αμέσως μετά εγώ. Αυτό είναι ο Μπογδάνος, όχι, δεν θέλω να γίνω. Άμα είναι να περιμένω τη βροχή μόνο, όχι, δεν με ψήνει. Ένα μήνυμα έχω να δώσω στον Άδωνη Γεωργιάδη και σε όσους πιάνουν το κουκουέ στο στόμα τους. Όπως και στην κυρία που πήρε πριν από λίγο και έλεγε ότι είναι μόνο το κουκουέ δουλεύουν και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Τους λέω να πλένουν το στόμα τους. Με τουμποφλό. Με τουμποφλό. Όχι, με άκουα φόρτε. Και να το τρίβουν μετά με πιγκάλ. Α, μόλις θα χαλάσουν το πιγκάλ. Τέλος πάντων, ναι. Ναι, θα βάζουν άκουα φόρτε και μετά το πιγκάλ και θα το τρίβουν και μετά θα μιλάνε για το κουκουέ. Το πιγκάλ πώς λέγεται ελληνικά, γιατί όλο τα ξενικά λέμε. Βουρτσάκι για την τουαλέτα, ξέρω εγώ. Σκατοβουρτσάκι νομίζω. Που ταιριάζει σε αυτούς. Με το σκατοβουρτσάκι να πλένουν το στόμα τους όλοι αυτοί και μετά να πιάνουν. Μην το λερώσουν, φοβάμαι. Να σου πω, γιατί κοροϊδεύεις την κυρία Ρεσί. Τις καλύτερες δουλειές όντως οι αριστεροί. Εσύ, κοίταξε ωραία δουλειά που έχεις. Ο άλλος μέσα που σχολιάζει τους όντως τους πάντες. Ναι. Εγώ που είμαι ναυτικός. Κάτι άλλοι που είχαν πάει εκεί στη Μακρόνησο. Ξέρετε τι ωραία δουλειά δούμε πώς δουλεύαν εκεί πέρα. Όχι, είναι, γιατί στη Μακρόνησο. Αν εκμετάλλευτε τις παραλίες, ούτε πιτσόμπαρα να σου πάνε τα νεύρα. Άλλη ζωή. Άσε που μπορούσαν να φάνε και ασταχούς. Το είχε πει ο Ιωαννίδης. Εκεί ήταν λίγη θάλασσα, ψαρεύανε. Καλά, ναι, δεν κατάλαβα. Τι? Επειδή βαριόντουσαν οι κνήτες όλη μέρα γράφανε ποίηματα. Άι στο διάλο να ψαρεύανε ό,τι θέλανε. Ούστ. Γιατί δεν μαζέψαν τους ασταχούς. Ξέρω εγώ. Δεν μαζέψαν τους ασταχούς. Είναι σοβαρό το θέμα τώρα αυτό. Γιατί κομμουνιστές, αγάπη μου, γι' αυτό δεν βγάζαν άκρη. Αποφασίζαν ποιος θα ψαρέψει τον αστακό και μετά του κάνανε απεργία. Άσε που σου λέω, δεν θα ξέρανε τι είναι ο αστακός. Εδώ δεν ξέρανε τι είναι η κόμπη. Όλα εκεί πέρα στη Μύκονο. Άστα τώρα. Δεν είναι. Βλαχάρες, βλαχάρες. Άντε για. Τελευταίες. Γεια. Με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, γιατί έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις όπως κάθε Παρασκευή μας πάνε στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Παραπολιτικά. Παραπολιτικά, λέγεται παρακαλώ. Θα ήθελα με τον κύριο Μπαρμπαγιάννη να μιλήσω. Είμαι ο κύριος Μπαρμπαγιάννης. Γεια σου, Αποστόλη. Από Γερμανία τηλεφωνώ. Πολύ οικειότητα ξαφνικά. Ναι, πείτε μου. Τίποτα. Χαίρομαι που σας ακούω κάθε μέρα. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Είστε ωραίοι. Για χαρές πήρες. Ναι, και. Ξέρεις τι θα ήθελα. Όχι. Την Παρασκευή που βάζεις τις αφιερώσεις. Α, ήθελες και κάτι. Ναι, ναι. Μ' αρέσει πολύ εκείνη τη σελίδα του Γεωργιάδη. Το που κάνει. Όταν κάνει τον αυτό να τον. Προλογίζει τον Σαμαρά. Ποιον κάνει. Ναι, ναι, το Σαμαρά, ναι. Και μετά από πίσω αυτό που λέει ο. Που λέει γκάτα, μωρέ, ο αυτός. Ο Ζουράρης. Ο Ζουράρης, ναι, ναι, ναι. Είστε ωραίοι, είστε απίθανοι. Σας ακούω κάθε μέρα εδώ στην Γερμανία. Περιμένω την ώρα που θα έρθει για να σας ακούσω. Να είστε καλά. Τα λέτε πολύ καλά. Εσείς έχετε δικαίωμα ψήφου τώρα, θα ψηφίζετε. Λίγο δύσκολο, το βλέπω. Ναι, μάλιστα. Σας υπόσχομαι ότι όπως έχει πει πρώτος ο Αντώνης ο Σαμαράς, θα τους πάμε μέχρι τέλους και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνη Σαμαράς! Καύλα. Θα τον παίξω κι εγώ. Στο Σαντιάγκο, στη σφαγή στα χρόνια, πέσαν πολλοί και πού να βρεις ονόματα. Και με μια λέξη να πια είναι η χειλή. Κάποιος που ταινία γυρίζει τη σκηνή του φόνου του. Θα του βάλεις την Παρασκευή το, αυτό με, το, με τον αστυνομικό που είχες πάρει τηλέφωνο, το θυμάσαι? Τον όμιλο φίλων αστυνομίας ποιο? Ναι, αυτό με την αστυνομία. Το παλιό, το παλιό λες. Μπράβο. Εκεί που λέει, που λένε είμαι Ρουφιάνος και χτυπήσε τον Άμπρο, βάλε τον Μπογδάνο που φωνάζει για τον Παμίτη και καλά που δεν τον έχουν αυτό και θέλω μια χάρη. Θέλω τι να... λέει είμαι Ρουφιάνος, ποιος το λέει το είμαι Ρουφιάνος? Το αστυνομικός δεν λέει. Εσύ είμαι Ρουφιάνος, είμαι Ρουφιάνος. Α, okay. Θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου. Από πού τηλεφωνείτε? Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας. Από τον όμιλο φίλων αστυνομίας. Ναι, ναι. Έχει φίλους η αστυνομία. Ποιον? Δηλαδή είναι κάποιοι που κάνουν φίλους τους αστυνομικούς και τι, και κάθονται εκεί παρά και λένε ρε μαλάκα, είδες εγώ περιπολία που έκανα. Ρε, κοίτα ρε, εγώ θα το φάω το πιτσιρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πώς έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, θα τα φάω ζωντανά, ρε. Ουγ. Και λένε μετά. Και λένε αυτά με τους φίλους τους. Πώς μιλάτε έτσι, το όνομά σας? Μπότσι. Πώς? Μπότσι. Φώτης. Μπότσι. Πώς? Μπότσι. Μπότζι. Ναι, πώς λέμε καμπότζι με τσι και χωρίς κα. Μάλιστα. Ναι. Ωραία, μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο? Με μένα παρακαλώ, είμαι υπεύθυνος. Πείτε μου λίγο, θέλω να μου πείτε ιστορίες από την παρέα εκείνη της αστυνομίας με τους φίλους. Ρε, εγώ θα το φάω λάχανο, ρε, το βλέπεις, ρε? Το βλέπεις? Θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί. Όχι, ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι. Γνωρίζω ότι λέγεται του Σωτήρη. Επειδή ηχογραφούμε τις κλήσεις, τι είμαστε, καθάρματα? Μια χαρά άνθρωποι! Είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος. Ρε, βγάλ την κουκούλα, ρε! Γνωστέ, άγνωστε! Ρε, απειλή στη δημοκρατία, ρε! Θα σε φάμε! Μάλιστα. Ναι. Άλλο τίποτα έχετε να μας πείτε? Τι άλλο να πω, να! Ρε, να πεθάνουν όλοι οι Αλβανοί, ρε! Δεν θέλω να τους βλέπω, σου λέω! Τι, Πακιστανός! Φάτε τον βουρ! Σε απλά ελληνικά. Δεν τους θέλουμε. Πανταγκάζει, ρε, με το ξαρά! Ναι. Ζήτω η Ελλάς, ρε, αστυνομία! Αχ, η δύναμη βγαίνει από τις γροθιές κι όχι από πρόσωπα καλοσυνάτα, από στόμια βγαίνει δύναμη κι όχι από τα στόματα. Συντροφή γνωστό αυτό ήταν, είναι και μένει αληθινό. Συντροφή γνωστό αυτό ήταν, είναι και μένει αληθινό. Κι αυτή είναι η πικρή αλήθεια της Unidad Popular. Ο Δημήτρης είναι στον δρόμο, μου θα μιλήσει. Έλα, Δημήτρη, του δρόμου. Του δρόμου, όλη μέρα, μου ψάχνει. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τι δεν υπάρχουν με τον Τζόκερ και με αυτά. Έβαλε στην Παρασκευή αφιέρωση Πολυσμανία, Βαβυλών. Για χαρά. Έχω πιστόλι και στόλι, θα βρω γυναίκα. Ένας πολυσμανός μύθος σαν τον Μπέκα. Στο σώμα ασφαλείας κάποιου επισήμου θα κρύβεται η γκέι ψυχοσύνθεσή μου. Τη δασκαλά που με χτυπάγε δεν θα κατηγορώ, αφού τον γκλοπ μου τώρα θα είναι συνέχεια σκληρό. Σπάσω την ανία. Θα πάω στην πολυσμανία. Να υπακούω σε άστρα. Γουρουνάκι στη γάστρα. Παραγγελία για την Παρασκευή από τώρα παίρνεις? Για πες, ναι, βέβαια. Λοιπόν, θέλω την Παλάντα ενός οπερατέρ για το λαό της Χιλής, γιατί αυτά που περνάει τώρα τα έχει ξαναπεράσει στο παρελθόν και πιθανόν να τα ξαναπεράσει και στο μέλλον. Συντροφή γνωστό αυτό ήταν, είναι και μένει αληθινό, κι αυτή είναι η πολύτιμη αλήθεια της Unidad Popular. Βάλε κουλούρι την Παρασκευή με το Μήλο, με το Φαγκρί, να σε γνωρίσουνε. Πού είναι το Μήλο σήμερα, πού είναι? Πού είναι το Μήλο σήμερα, πού είναι το Αχλάδι? Έτσι, για να μαθαίνει και η νέα γενιά. Λοιπόν, βάλε κουλούρι να μορφώνονται τα παιδιά. Ήθελα να σας παρακαλέσω, όποιος θέλει να μου απαντήσει. Πού είναι το Μήλο σήμερα? Το Μήλο, μου το βάζει στο μ***, μωρό μου, το Μήλο. Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα? Στον κόλο μου, μωρό μου, το ακτινίδιο. Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Στα βυζιά μου. Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα? Στα βυζιά μου κι αυτό. Πού είναι η ντομάτα σήμερα? Στο στόμα, μωρό μου. Τώρα, πάω τώρα και στη ρατζούγια. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας, για κάποιο ροδινό γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Θα κόβουν δρόμο και ένα δρόμο μυριστικό και βόδιαστο. Θα κόβουν δρόμο και ένα δρόμο. Έλα, Αποστόλο, Κορίνθιος είμαι, τι γίνεται? Σε πήρα για αυτό, για τώρα για τις αγγελίες άκουγα. Τον τελευταίο βάζω για Παρασκευή και πολύ φάση, φίλε. Που σου λέει, έλα, έχει φύγει, ναι, άντε, γεια, κανονικά, ξέρω εγώ. Ενώ σε έβριζε, σε στόλισε κανονικότατα, σου λέει, άντε, γεια μετά, με τη μία, έτσι. Έφτασε Παρασκευή, έχει πουλήσει ολόκληρο Γιάρης. Ναι. Και ο λαός ασχολείται ακόμα με τον Τζόκερ και τον κινηματογράφο. Άκου τώρα, Να σου πω κάτι, αυτός που θα το βάλεις και δεν θα πρωτοτυπήσω, το θέλω για παραγγελία. Αυτός, αν δεν σε κατάλαβε με τα πολλά πινελίκια και έκλεισε έτσι, το χιούμορ είναι πολύ πάνω από το κανονικό επίπεδο. Αυτός που λέει, αν το πουλήσει φλεράκι στο τέλος. Ναι, αυτός. Δηλαδή, αν δεν σε έχει καταλάβει και κάνει τέτοιο κλείσιμο, ο άνθρωπος είναι. Είναι ωραίος, ναι. Δεν υπάρχει, ναι. Παίρνω για ένα γέρο που έχετε, κύριε. Ναι, και τι θες, ρε μαλάκα. Εγώ. Ναι, ρε μαλάκα, τι θες, το αυτοκίνητο το δικό μου θες. Ε, ήρθα εγώ να πάρω το αμάξι το δικό σου. Δεν μου πας στο διάλογο, λέω εγώ. Δεν τράβα κανένα του καραγκιόζη. Βάζει το διάλογο. Θα μου πει εμένα, γιατί βρίζει, ρε. Δεν έχω βρίσκει εσύ. Και επειδή βρίζω εγώ, βρίσκει εσύ. Ναι. Είναι αυτό λύση. Δεν είναι λύση. Βάζει χτύρα από εδώ χάμω, ήρθα εγώ να σου πάρω το αμάξι στο σπίτι σου. Αυτό πουλά, φίλε, το πουλά, λε. Και εσύ την πουλά στη γυναίκα σου, ήρθα να την πάρω. Εσύ πουλά την κόρη σου, να την κάνω. Δεν έχω κόρη, ρε. Το γιο μου το θες. Εκείνα εδώ στα δύσκολα. Άντε, γάμισε, ρε. Α το διάτανο. Τα μάδα που μένει όμω, είσαι γάμισε, να το ξέρει. Για έλα, θα σε περιμένω από κάτω. Γαραγκιόζι. Συχτήρα από εδώ χάμω. Άντε, γάμισε. Ου στο διάλο, μπουρτζο. Με στο διάλο, ρίδιε. Α, χάθησε από εδώ χάμω. Τράβα, ρε. Μπουσόβλαχε. Τραβάω, ρε. Μαλάκα. Θε να μάθει να οδηγά και αμάξι. Α, είσαι το διάλο, τσόκαρο. Έγινε, εντάξει, το πουλ φιλαράκι. Έχει φύγει, να. Εντάξει, να σε καλά. Κι από ψηλά θα μα φωτίζει το φεγγαράκι το χλωμό. Κι από ψηλά θα μα φωτίζει. Και θα αρμενίζουν ο χαρά μα ίσα στο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μα. Και θέλω να σου μεταφέρω και κάτι που, που με πήρε ένα φίλο εχθέ τηλέφωνο. Την ώρα που βάλε στο Λεβέντι να κλαίει για τη Σαλαμίνα και λέει: Πε του ρε συναβάλι, don't cry for me, Σαλαμίνα. Στη Σαλαμίνα υπηρέτησα σαν σημειοφόρο του ναυτικού. Είναι γνώριμα εδώ τα εδάφη. Με πλησίασαν άνθρωποι και μου θύμισαν που γύρναγα στη Σαλαμίνα και συζητούσα με τον κόσμο. Και μου δήλωσαν ότι είναι και περήφανοι που φτάσαμε ως εδώ. Don't cry for me. Σαλαμίνα. The truth is I never left you. Σαν σημειοφόρος που γύρναγα στη Σαλαμίνα. All through my wild days, my mad existence. Και περήφανοι που φτάσαμε ως εδώ. Don't cry for me. Σαλαμίνα. The truth is I never left you. Έλα, Αποστολή, εσύ βγήκε κατευθείαν, δεν το περίμενα. Είσαι πολύ γρήγορο τον τελευταίο καιρό. Πρέπει να το κοιτάξω λίγο αυτό. Παλιά ήμουν πιο μέρα κλείσει. Αυτό, ναι, σε παρακαλώ, το έχει εδώ και καιρό. Δεν ξέρω πού το απέκτησε, αλλά πρόσεξε το. Ναι. Να σου πω, κάνουμε παραγγελίες. Πότε έχουμε την Παρασκευή? Ναι, την Παρασκευή, λέγει. Θέλω να βάλει εκείνη την ομιλία που έχει πάρει τότε στο Υπουργείο Παιδείας με τα CD. Σε παρακαλώ, κάντε με αυτό το κάτι. Ρε. Με τα CD τότε που έχει πάρει. Έγινε. Ήταν από τι πρώτε ρουφιανιέ, είδε. Ήρθε ο Κυριάκο και έγινε συνήθιο. Έλα, γεια. Ναι, γεια σας. Μα ακούτε, δεν ξέρω, σε ενημέρωσε η κοπέλα, μιλούσα πριν. Ναι. Δημήτρης Βενιέρης λέγω, είμαι δάσκαλος του δεύτερου Κερατσινίου. Πέστε μου, έγινε... είναι πολύ σοβαρό. Α, σας ενημέρωσε, έγινε ένα λάθος, κάτι το αποτρόπαιο. Ένα... Αλλά δεν το μπορώ να το πιστέψω. Δεν ούτε εμείς μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Ούτε εμείς μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Από πού ήρθε αυτό? Αυτό σαμποτάζ σίγουρα. Σαμποτάζ είναι. Είναι σαμποτάζ, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω, ποιος μπλέκεται, κάποιος άλλος. Δεν το πιστεύω, από πού σας ήρθε. Ποιος μπορεί να το κάνει το σαμποτάζ, είναι δυνατόν? Τι να πω τώρα, μπορεί να έχει σταλεί από το Υπουργείο τέτοιο πράγμα. Και είναι βούτυρο στο ψωμί του διευθυντή τώρα, γιατί είναι δεξιός. Και θέλει να καλέσει τα κανάλια να δώσει έκταση στο θέμα. Για πέστε μου, τι διεύθυνση έχει από πάνω. Δεν ξέρω, ήταν μαζί σε ένα σωρό με κούτες. Έγραφε απ' έξω ιστορία. Ανοίξαμε τις κούτες με τα DVD και είναι 2-3 σε μια κούτα, 2-3 DVD που είναι τσόντες. Και βλέπουμε. Δόκτωρ Π. Ούτσας. Ναι, Προφέσορ Κ. Αύλας. Μέχρι 5 είναι σχέση. Κυρία Μαριάννα, best of. Τι είναι αυτά? Δεν το πιστεύω. Πώς δεν τα μοιράσαμε στα παιδιά? Τι άλλο θα μας κάνουν? Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Και εγώ πήρα να σας προλάβω. Είπα και στην κοπέλα ότι εγώ, εντάξει, επειδή είμαι και μέλος φίλος του Πασόκ, ένιωσα την ανάγκη να προλάβω τον διευθυντή. Μπας και το προλάβουμε. Το διευθυντή να το κρατήσει τώρα για να, το, για το, για να γίνει έλεγχος. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και προφανώς είναι σαμποτάζ. Ποιος να θέλει το κακό, δεν ξέρω. Εντάξει, καλά, είναι πολλοί που θέλουν το κακό. Να είναι προβοκάτσια, λέτε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν? Τι είναι? Είναι δυνατόν να είναι λάθος αυτό? Η αριστερή, λέτε, να είναι? Ποιος να έχει κάνει? Τώρα, τι να πούμε το τώρα, κουκουέ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ναι. Είναι για τρομερό. Πέστε μου λίγο τα στοιχεία σας. Τι να κάνω. Δημήτρης Βενιέρης λέγομαι. Είμαι στο δεύτερο δημοτικό Κερατσινίου. Ναι, μισό λεπτό λίγο, γιατί είναι υπουργός, μισό λεπτό. Ναι, περιμένω. Ναι. Πείτε και στην κυρία Υπουργό, Άννα. Ναι, κύριε Βενιέρη. Ναι, πείτε μου. Καλά, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Θα τα κρατήσετε τώρα, γιατί προφανώς προκάσει αυτό. Να τα κρατήσω κάπου στην άκρη. Κρατήστε στην άκρη. Ναι. Πώς θα προλάβω το διευθυντή, δεν ξέρω. Καλά, τώρα είναι δυνατόν να κάνει τέτοια γελιότητα. Μετά θα έχει επιπτώσεις ο διευθυντής. Θα του πείτε ότι θα έχει επιπτώσεις αν κάνει τέτοιο πράγμα. Τι επιπτώσεις τώρα, άμα καλέσει τα κανάλια. Αν καλέσει τα κανάλια, σοβαρά μιλάτε. Πάει υλικό για το σχολείο και θα καλέσει τα κανάλια. Τώρα δεν ξέρω αν θα τον νοιάξω. Άμα έρθει το κανάλι εκεί πέρα, εμείς θα έχουμε μεγαλύτερη ζημιά, γιατί εμείς κινδυνεύουμε να πέσουμε. Αυτός δεν τον νοιάζει, βούτυρος ο ψωμί του είναι. Όχι. Ενημερώσατε. Θα του πείτε ότι ενημερώθηκε υπουργός και θα έχει επιπτώσεις αν κάνει οποιαδήποτε δημοσιο.